presentator is Stijn de Vries. Jair, ik zag vandaag een video waarin jij The Night We Met zong. Een van mijn favoriete nummers. En ik moest bijna janken. Dank je wel daarvoor. Dank je wel. Word jij zelf wel eens emotioneel van je eigen talent? Oeh, dat vind ik een lastige vraag. Van mijn eigen talent niet, maar ik word wel heel snel emotioneel van nummers die ik zing soms. Ja, je eigen nummers? Ja, ja. Maar is het dan als je het zelf zingt of als je het van de artiest zelf hoort? Allebei. Ik word zo snel emotioneel van muziek. Of ik het nou zelf zing, zelf schrijf, iemand anders het zingt, iemand anders het schrijft. Ik ben altijd wel aan het janken. Wat heerlijk dat je dan gewoon een mooi nummer kan zingen en dan even lekker kan cleansen en dan weer door. Heel goed. Ja. Lieve luisteraar, welkom bij Jongstof. Je hoort mij, Stijn de Vries, samen met Max en Terza deze week live op de radio. Hier spreken wij de creatieven van de toekomst. Naast mij, muzikant Jair Faria. Zijn muzikale carrière startte al op zijn 15e toen hij het nummer Terug naar Nu uitbracht met zijn vader Glenn. Inmiddels heeft hij zelf ook een aantal toffe singles uitgebracht en brengt hij in december zijn debuut-EP uit. Dit jaar won Jair ook nog eens de Mentos Grote Prijs van Nederland, een muziekcompetitie voor aanstormend talent. Jair, fijn dat je er bent. Aan het eind van de uitzending mag jij een mooie quote op de tegel schrijven, maar dat komt later. Maar hè, denk er alvast over na wat je gaat oppennen. Voordat we beginnen, ik wil ook zo goed kunnen zingen. Ik geef toe, ik ben gewoon jaloers. Kun je mij een mini zanglesje geven? Oké, ja. Het is wel een beetje lastig, want ik heb zelf dus niet zo heel veel zanglessen gehad. Oh ja, tuurlijk. Ik ben dit jaar eigenlijk begonnen. Ik heb net, denk ik, 4 zanglessen gehad. Maar ik heb wel de gouden tip gekregen die me echt heel erg heeft geholpen. Dus wat is de tip? Die ga ik even sharen. Zeg maar ademhaling, waar iedereen het altijd over heeft, ja. Die begreep ik nooit. Ik dacht altijd, ja, ademhaling. Ik haal toch adem. Maar eigenlijk moet je je handen naar buiten duwen. Dus je hand op je buik houden en naar buiten duwen. Ja. Als je zeg maar aan het zingen bent. Dus als je aan het uitademen bent, moet je buik naar buiten gaan. Ja. En als je zeg maar inademt, moet je buik naar binnen gaan. Terwijl heel veel mensen juist als je je borst omhoog doet, zeg maar, met inademen, dat is niet goed. Dan heb je te weinig adem. En dat noem je ademsteun. Dus eigenlijk als je nu een zin gaat zingen en je ademt in, moet je buik naar buiten. En dan zeg je bijvoorbeeld, I am not the only traveler. En dan moet hij helemaal naar binnen zijn. En dan adem je weer in. Ja. Who is not repaid? Ik wilde dit zo graag nadoen, maar ik ga het de lieve luisteraars van vanavond niet aandoen. Jammer. Want hier gaan al die ramen springen en zo. Dat gaan we niet doen, maar dit was al waanzinnig. Ik ga wel eerst even thuis oefenen. Jair, je bent nog maar 20 en timmert nu al hard aan de weg. Maar het begin van je muzikale carrière begon nog eerder. Jij was nog maar 15, zoals ik al zei, hè, toen je eerste single uitbracht met je vader. Hoe kwam dat tot stand? Eigenlijk was het tijdens zeg maar COVID. En toen woonde ik nog thuis en samen met mijn ouders. Dus eigenlijk maakte ik altijd muziek in mijn eigen kamer en mijn vader muziek in zijn kamer. En toen op een dag was hij zo van, hey, wil je misschien eventjes wat voor me inzingen? Ik dacht, het is wel leuk, wij twee zeg maar op een nummer. En zag ik, oh ja, leuk. En toen ging ik zo op de rand van het bed zitten van mijn ouders met een mic vast. En ging zo langzamerhand inzingen. En toen hebben we eigenlijk gelijk die take gebruikt en nooit meer iets aan gedaan. En toen hebben we het uitgebracht. En ik was echt met hele andere dingen. Ook nog een one take wonder. Ik word niet goed. Maar de ademhaling was goed. De ademhaling was toen minder. Maar het ging wel oké. Dus dat kwam dus eigenlijk heel erg snel, gewoon easy, thuis. Ja, ik had eigenlijk niet verwacht dat we die take zouden gebruiken, nee. En had jij ook verwacht dat je een jaar later live dat zou zingen voor Koningin Maxima? Nee, zeker niet. Daar was ik echt helemaal niet mee bezig toen. En toen gebeurde dat opeens. En dat was allemaal heel snel, ging het allemaal heel goed. En ik had het eigenlijk allemaal nog niet eens beseft. En toen was het al aan de hand. Ja, jullie zongen het nummer live op tv en daar gaan we heel even naar luisteren. Papa, kan ik even met je praten? Ik heb niet zo goed geslapen. Ik vroeg me dingen af. Er gebeurt nogal wat met ons deze dagen. Ik kan het niet verklaren. En daarom loop ik vast. En ik kan best goed vechten. En ik kan best wel hebben. Ik weet het, maar deze is lastig. Deze is lastig. Zelfs voor mij, zelfs voor die Superman-jongen van je. Zelfs voor die koude strijder die je kent. Dit is ons moment. Zo mooi. Jouw vader Glenn is ook muzikant. Wat vindt hij ervan dat jij nu dezelfde richting op wil? Nou, wij noemen het zelf niet echt dezelfde richting. Omdat ik krijg deze vraag best wel vaak van... oh, ga je hetzelfde doen als je vader? Maar wij als muzikant zijn, zien het echt als twee hele verschillende dingen. Hij maakt natuurlijk meer Nederlandse muziek en ook een heel ander genre. En ik maak Engelse muziek en dan weer echt zo meer richting pop en een beetje indie-achtig. Dus we doen niet echt hetzelfde, denk ik. Maar wat nou als ik hem anders stel? Wat vindt hij ervan dat jullie allebei in die muziekindustrie zitten? Ja, hij vindt dat vet leuk, denk ik. Ik denk dat ook eigenlijk dat... hij er nu wel al veel meer aan gewend is. Dus dat hij nu niet meer elke dag opstaat en denkt... oh my god, wat leuk, mijn zoon en ik zitten alles in de muziek zien. Maar aan het begin merkte ik wel dat hij heel erg... een soort van aan het rooten was voor mijn... dat ik toen ik nog niet wist wat ik wilde doen, was hij wel altijd van... ah, wil je niet misschien op pianoles? Of wil je niet even gaan zingen of een liedje maken? Dus ik merk wel aan hem dat hij dat heel leuk vindt. En je moeder? Ja, mijn moeder is ook een van mijn allergrootste fans, samen met mijn opa. Die zijn elke dag helemaal juist blij ermee. En mijn moeder is ook mijn manager. Dus dat manager? Is, ja, Kris Jenner. De Nederlandse Kris Jenner. Ja. Heel goed. Ja, wat ik ook al zei, hè, van hij is dus ook muzikant. Je zegt, we zijn eigenlijk allebei een heel andere richting aan het opgaan. Want de muziekstijl is natuurlijk heel verschillend. Maar wanneer dacht jij bij jezelf, hier zit misschien wel een carrière in? Ik moet eigenlijk zeggen dat dat best wel laat pas kwam. Omdat ik eerst altijd danser wilde worden. Daar was ik niet zo goed in. Dat wist ik zelf niet, de mensen om me heen wel. Maar daardoor ben ik wel naar een kunstmiddelbare school gegaan. En daar kreeg ik ook muziekles. En toen speelde ik al een hele lange tijd piano. Dus dat deed ik eigenlijk altijd een beetje omdat dat mijn soort van safe space was. En ik zong zelf in mijn eentje thuis onder de douche wel. Maar nooit voor andere mensen, ook nooit voor mijn ouders eigenlijk. En toen tijdens die muziekles had mijn... muziekleraar ooit was het hem opgevallen dat ik ook zong. En toen zei hij, laten we een keertje de rollen omdraaien... dat iemand anders piano gaat spelen en jij gaat zingen. En toen ging ik dat doen, vond ik dat doodeng... voor, denk dat het 15 kinderen was. En eentje van ze moest huilen en die kwam naar me toe. En die zei, ik wil nooit horen zingen. Ik wist helemaal niet dat je kon zingen en zo mooi. En toen dat moment dacht ik wel van, oh... misschien wil ik hier wel iets mee doen. Die moest ook al huilen. Ja. Wat is dat toch? Maar heb je dat gehoord van mensen? Van wat er dan in je stem zit? Wat dan dus zo erg raakt bij de luisteraar? Ik heb geen idee. Ik hoor wel dat mensen zeggen dat ik met heel veel emotie zing. Dat komt ook omdat ik ook echt uit emotie zing. Dat is eigenlijk ja, de enige reden waarom ik zing ook. Dus, is dat zo? Ja, het is echt een soort van uitlaatklep. Het is echt mijn... ja, de manier hoe ik mijn emoties uit. Vind je het dan niet heftig dat het dus ook je werk wordt? Dus dat op een gegeven moment je dus je emoties moet uiten... om ook brood te kunnen verdienen? Ja, ja, zeker. Want ik merk ook dat ik ben veel beter in muziek maken en schrijven... als ik als mijn hart gebroken is. Dus als ik dan een tijdje heel happy ben in de liefde... dan ben ik echt veel minder met muziek maken bezig. En dat wordt denk ik nog wel lastig. En hoe zit dat nu? Ja, ik ben nu dus... het is nu allemaal een beetje op pauze, een beetje droog, een beetje niet zo spannend. Dus dat merk ik inderdaad ook. Somebody needs to break my heart again, I guess. Maar zijn het dan de momenten dat je dus geen inspiratie hebt voor muziek? Is dat als, wat je zegt, ik ben nu niet per se aan daten, somebody needs to break my heart again? Ik denk dat het meer de momenten zijn dat ik echt op zoek moet gaan naar inspiratie en mezelf ertoe moet zetten, waar als ik zeg maar... heartbroken ben, komt het vanzelf. En dan ga ik al heel snel muziek maken en mijn gevoelens op papier zetten. En nu ben ik echt naar situaties op zoek waar ik dan over ga schrijven, zeg maar. Oh ja, dan is het toch gemakkelijk als je een gebroken hart hebt ja, om inspiratie te krijgen. Ik vind het wel tof dat je jezelf zo blootgeeft, want dat doe je ook online, ook in je queer zijn. Vind je het ergens ook fijn, hè, wat ik vertel ook over queer zijn, vind je het ook fijn om anders te zijn als artiest? Ja, vind ik mezelf anders, weet ik niet. Maar ik vind het wel fijn dat ik zeg maar een soort van... ik wil bijna zeggen een voorbeeld kan zijn voor mensen die het zeg maar lastig hebben. En ik wil gewoon dat iedereen weet dat zeg maar wie je ook bent, je kan zeg maar doen wat je wil. Ik ben echt de grootste voorstander van je moet echt alleen doen wat je leuk vindt in het leven. Dus ik merk dat... our people, zeg maar, al heel snel oppressed worden. En dat is gewoon niet helemaal hoe ik het wil zien. En daar probeer je zelf iets aan te doen? Ja. Op wat voor manier? Eigenlijk door mijn muziek te delen. Ik merk dat heel veel jonge queer mensen eigenlijk... sneller fan worden van mijn muziek, omdat ze zichzelf erin terug kunnen vinden. En ik vind dat wel heel erg belangrijk. Representatie, ja. Dat is alles. Wat vind jij het leukst aan queer zijn? Ja, het klinkt echt heel basic, maar ik denk echt mijn vriendinnengroep. Ik heb echt een vriendinnengroep en zij laten me echt altijd voelen alsof ik one of the girls ben. Ja, dat vind ik gewoon heel fijn. Ja, je vriendinnenleger, zoals Splinter Chabot het altijd noemt. Ja. Mooi. Nog even terug over je carrière, over dat je pa natuurlijk ook in het vak zit. Er wordt heel veel gepraat over nepo-babies tegenwoordig, maar jij hebt ook gewoon enorm veel talent. Wat vind jij van die discussie? Ik weet het niet zo goed, want ik vind ergens ook dat ik denk van, stel ik zou een kind hebben en dat kind zou hetzelfde willen doen als ik, dan zou ik er eigenlijk alles aan willen doen dat mijn kind dat kan doen en daarvan kan genieten. Dus ik weet niet of ik het zo fout vind als dat andere mensen het vinden, want ik denk altijd van, ja, iedereen wil toch gewoon genieten van zijn leven en als je daar meer tools voor hebt dan iemand anders, waarom ze niet gewoon gebruiken? Als ouder wil je inderdaad toch ook gewoon je kinderen die tools geven als je het hebt. Ja. En het is nou ook niet alsof het je schort aan talent, snap je? Het is niet zo van, oh ja, je moet zingen. En dan zit je hier als een soort van valse kraai live op Radio 1 te zingen. Dus dat is in principe zit het goed. Het gaat ook heel erg goed. Inmiddels heb je al 4 eigen nummers uitgebracht. En er komt ook een EP aan. Ja. Ik wil alles weten. Waar gaat die over? Wat is de titel? Wat voor muziek kan ik verwachten? Ga ik huilen? Dat zou best kunnen. EP is best wel een soort van divers. Ik heb wat langzame nummers, echt ballads, maar ik heb ook een beetje rockachtige, weer alternatieve nummers. Dus het is echt een beetje een mengelmoes van alles. En ook de situaties waar ik het over heb, zeg maar, is eigenlijk een mengelmoes van alle soorten stages in een relatie. Of in een andermans relatie. Dus daarom heb ik Just As I Remember genoemd. Omdat eigenlijk is een soort van terugblik op al die verschillende stages in de relatie. En Just As I Remember staat ook voor J-A-I-R. En dat is mijn naam. Dus ik dacht, dat is wel leuk. Mooi. Ja. Heel mooi. Hoe is het om jezelf de hele tijd zo bloot te geven? Je hebt het over je emoties, je heartbreak. Dat stop je dan in je kunst. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ben in een hele open familie opgegroeid waar alles altijd besproken wordt. Emoties worden op tafel gegooid, altijd. Dus ik ben van jongs af aan heb ik al meegekregen dat je altijd moet uiten. Dus ik denk dat het voor mij ook heel makkelijk is om mezelf te uiten. Zowel in mijn muziek als gewoon in het dagelijks leven ben ik eigenlijk altijd bezig met eerlijk mezelf uiten. Of ik me nou, zeg maar, niet goed voel of wel goed voel of verdrietig, dan ja, ik uit het eigenlijk altijd. In je laatste single, Do Better, doe je dat ook. Ja. Ik vond het een heel erg leuk nummer, dus daar gaan we ook nog even kort naar luisteren. Don't tell me you lost, baby. Please don't apologize. I'm just trying to avoid you lately. Trying to break the ties. Try letting go of our past, but you keep showing. A glimpse of you and my heart still aching. I try to forget, but I just can't fake it. Cause I'm all alone and I'm just trying to be better, do better. A glimpse of you and my heart still aching. I try to forget, but I just can't fake it. Cause I'm all ook weer een heel lekker nummer. Waar gaat deze over? Dit nummer gaat eigenlijk over dat je over iemand heen aan het proberen te komen bent. Maar dat persoon je het heel erg moeilijk maakt. En dat je ook een beetje langzamerhand soms terugvalt en dan weer het beter probeert te doen. En dat is wel echt zo'n situatie waarin ik vaak heb gezeten. Dus dat, ik wou net zeggen, dit klinkt als een heel persoonlijke ervaring. Ja, dus het is ook een beetje een shady nummer. Het persoon naar weet wie? Trouwens naar ook... Naar wie? Ja. Naam, rugnummer? Ik noem geen namen, maar de persoon weet wie die is. En weet dat mijn muziek over hem gaat. Dus dat hebben we al besproken. Oh, is dat besproken? Ja. Op wat voor manier? Hele vage manier ooit. bij mij thuis dacht ik, ik ben boos op jou, ik ga al mijn muziek aan je laten horen. En toen heb ik dat gedaan. En toen was hij eerst van, oh, wat mooi. En toen ging hij naar de tekstlijst en toen was hij, oh, gaat het over mij? Wauw, wat een mooie stem. Oh, moet ik do better? Oh, huh? En wat vindt hij ervan dat jij dit dan zo een soort van de wereld ingooit? Nou, zolang ik zijn naam niet noem, vindt hij alles goed. En hij is ook bezig met muziek en ik ben ook bezig met muziek. Dus we zijn ook altijd heel erg soort van rooting for each other. Dus dat is wel allemaal goed. En je zegt, nu ligt het helemaal stil en het is there is nothing going on. Heb je dan soms niet dat je denkt, weet je, ik ga gewoon op een date en ik hoop dat het leuk is en ik hoop dat op date 2 het is afgekapt, want dan heb ik weer informatie en een soort van inspiratie voor mijn nieuwe nummer? Ja, nee, zo denk ik inderdaad wel eens. Maar dan moet ik ook tegen mezelf zeggen van, doe het nou niet. Want zo leuk is het niet om je hart gebroken te krijgen. Heb je dit wel eens gedaan ook? Dat je dit echt op die manier, dat je dacht, ik moet gewoon inspiratie. Ik ga met een jonge tongen, ik ga op date met iemand. Nee, nog niet. Maar dat klinkt eigenlijk best wel spannend. Probeer het eens een keer. Oké, ik zal laten weten. Schrijf er een nummer over en daarna wil ik je weer in de studio hebben. Is goed. Ik ken eigenlijk maar weinig jonge, openlijk queer artiesten in Nederland die wel opgepikt worden. Want bij jou gaat het nu steeds beter. Waarom gebeurt dat bij jou wel? Wow, dat is een lastige vraag. Ik weet niet. Ik heb het gevoel dat ik ook niet per se heel erg opgepikt word door het Nederlands publiek. En dat veel queer artiesten niet opgepikt worden door het Nederlands publiek. Waar dat aan ligt, weet ik niet. Ik weet wel dat ik van het buitenland vaak enthousiastere reacties krijg. En dat mensen zich daar meer aan mij binden of zo. En ik weet niet, misschien is Nederland gewoon nog niet ready daarvoor. Maar dat zou ik jammer vinden, want we zijn eigenlijk zo'n vooruitstrevend land. Dus waarom zou je dan niet ready daarvoor zijn? Maar als je nu gaat kijken naar muzikanten die queer zijn, er zijn er niet heel veel. Dat vind ik wel jammer, ja. En als jij optreedt, hè, want je treedt ook op door heel Nederland. Wat zijn dan de reacties die je krijgt? Zijn die dan wel enthousiast? Of? Ja, ik krijg wel vaak hele enthousiaste reacties. Ook van mensen waarvan ik het niet verwacht. Van zeg maar de leeftijdsgroep die ik niet per se zou zien als mijn doelgroep. Of, wat is dat dan? Nou, ik heb bijvoorbeeld in Rijswijk opgetreden op een soort van markt. En daar waren allemaal van een beetje soort van, hoe je nu zou zeggen, Karens. En ik dacht echt, oh nee, help. Ze gaan me helemaal niet leuk wat vinden. Wat is een Karen voor de Radio 1-luisteraar? Hoe leg je dat lief uit? Lief uitleggen wordt lastig. Ja, een soort van, ja. Een vrouw van middelbare leeftijd. Ja, met een kort pittig kapsel. Zo. En, en bloedgroepsambal. Ja, dat. Ja. Ja. Nee, maar die vonden dat ook leuk. Dus dat is wel leuk om te zien. Maar ik vind het dan zo stom. Dat ik denk, oké, maar je hebt dan inderdaad het talent. Je hebt alles mee zitten. En dan nog is er dus inderdaad, want wat ik ervan zie is dat het best wel goed gaat. Maar jij zegt dan zelf, nou, ik word niet heel erg opgepikt. Maar jij weet dus eigenlijk ook niet waar dat aan ligt. Ja, misschien dat het dan te vroeg is, zeg je dat? Ja, ik weet gewoon niet of ik merk dat de muziekscene in Nederland nu nog gewoon niet heel erg alternatief is. En ik denk dat heel veel mensen queer pop zien als alternatief. En denk dat we daar misschien hard aan kunnen gaan werken. Nou ja, of jij zegt, in het buitenland word ik wel goed opgepikt. Je kan ook lekker naar LA verhuizen en daar doorbreken. En dat mensen hier in Nederland denken, oh shit, we hadden meer moeten waarderen. Ja, het staat wel op de planning allemaal. Dus ja? We gaan het zien. Misschien in de toekomst. Ja, echt? Maar zou je dat willen? Ja, dat lijkt me echt heel vet. En sowieso wat dan? Andere plekken. Lijkt me heel vet. Gewoon in het buitenland wonen en daar doorpakken. Ja, ik zou wel overal een beetje willen proberen door te pakken. Cool. Ja, want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want je bent nu 20, heel jong, maar je komt dan met een EP. Je bent begonnen aan, dat denk ik, een glansrijke carrière. Wat is dan de stip aan de horizon waar jij nu naartoe wil werken? Ik probeer voor mezelf niet te veel doelen te stellen, omdat ik dan niet geniet van wat ik aan het doen ben. Maar ik zou wel heel graag dat internationale publiek meer aan me willen binden. Ook omdat ik merk dat hele grote artiesten vinden hun fanbase makkelijker. Omdat je zeg maar een soort van platform creëert dat iedereen je kan vinden. En dat lijkt me wel een van mijn doelen, om zeg maar precies de mensen die waar ik zeg maar de muziek voor schrijf, dat die ook overal mij kunnen bereiken. Dus of je nou aan de andere kant van de wereld woont, in Amsterdam woont, of weet ik veel waar je woont, dat je dan wel een soort van, dat ik mijn muziek met hun kan delen. En hoe wil je dat doen? Door beroemd te worden. Nou, de eerste stap, of nou, de eerste stap, de heel veel volgende stap is al gezet, want je zit hier, dus dat is heel fijn. Ja. Vind je het ook niet soort, heb je niet af en toe een soort wilde fantasieën dat je denkt, stel over 5 jaar? Oh ja, tuurlijk. Ik ben echt elke dag aan het nadenken. Er zijn zoveel vette stages waar ik zou willen staan, of vette festivals. Noem er één. Ik vind altijd. Nu ben ik gewoon naam vergeten. In Engeland, dat festival. Och ja, oh, dan moet je net maar hebben. Glastonbury. Dat zou echt een van mijn grote dromen zijn. Ja, en een wereldtour in arena's. Ik hou echt van alles regelen en alles zeg maar zelf doen. Dus de productie en de dans en de zang. Dus dat lijkt me ook vet om dan zo'n heel jaar daar naartoe te werken. En dan, ja, dat lijkt me echt zo zet. Ik kom kijken. Glastonbury klinkt geweldig. Toch? Ja. En ook als iets wat zou kunnen. Dat is het toffe eraan, toch? Ja, dat lijkt me super vet. Cool. Mooi. Dank, Jair. Ik kan niet wachten om meer van je te horen. En ik kan ook niet wachten op je EP. Maar eerst nog, jij moet nog een hele mooie quote opschrijven. Wat ga je opschrijven? Ja, dan ga ik toch Just As I Remember opschrijven. Met 2 puntjes op de i, want dan staat er ook Jair. Heel goed. Mooi. Schrijf maar op. Dankjewel. Fijn dat je er was. Ja, dit was hem alweer. Dank voor het luisteren naar Jongstof. We zijn de hele week live met Max en Tirza als medepresentatoren. En die zitten hier morgen ook. En hierna te horen op deze zender Langs de Lijn en Omstreken met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesselink. Zeg ik dat goed? Ja, Jan-Willem Wesselink. Tot de volgende, jongens. Dank jullie wel voor het luisteren. Dankjewel, Jair. Ik kan niet wachten tot dat album eindelijk uitkomt. Morgen in Jongstof, Max Terpstra ontmoet acteur Daan Beuringa. Ster. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement. Nu de eerste 12 maanden voor maar €35 per maand. Pak deze deal snel op kpn.com/snelpakkers. Want voor je het weet, grijp je mis. Pakken. Schat, weet je nog? 3 maanden met z'n tweeën door Azië. Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even. 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. NRV, nu tot €250 groepsreizenseal op nrv.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, Bing en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Wat staat er voor altijd op het netvlies van de vrouwen die de Japanse kampen in Nederlands-Indië overleefden? In de aangrijpende documentaire Als ik mijn ogen sluit, vertellen ze wat na de oorlog niemand wilde horen. Morgenavond in Tweedok, 10:10, NTR, NPO 2.